ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، أو كما قال. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک وینا دا چی ترسو یو انسان تا زد پلارنا و دا زوینا و دا طول انسانیت نا زیاد خوخ نشم، دا ارچانا ما سر زیاد مینا اونکی تر اغی پوری دی مسلمان نشی پاتے کی دی. دا اسلام او دا ایمان نخدا دا کہ دا انسان با دا اللہ سر دا نبی علیہ السلام سر دا خپل پلارنا و دا خپل بچونا و دا ارچانا زیادت مینے اکا پا دی مینے کی لک کمی کئی نو ایمان کی بے کمی رازی، او جسو نمین زیادتی نو ایمان بے اغا پوری مضبوط و کلکی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سرد نبی علیہ السلام دا سی خبر را لے کہ دا ایمان نا خدا دا چی دا ارچان با سڑی دا نبی علیہ السلام سر زیادہ مینہ کی، اور توی دا اللہ رسول دا ارچان با در سر مینہ زیادہ دا، و دا زان نگور زیادہ ندا زان میں زیاد خوخ دے. وی عمر کلا دا سی نشکی دے ستا دا زان ندخپل وجود نبدی ما سرمین زیادتی. نوچی عمر فاروق رضی اللہ عنہ سو چکو نداغین پس بیاوی وی دا اللہ رسول مخ کی میں سوچنو برابر قسم دے چی دخپل زان نمیم در سرمین زیادتی دا. وی آل آن یا عمر اس خبر درست شوا. دا بعض انسان پا حقیقت سوچو نکی، گری مسلمان دیتا ہوئی کہ دا طول انسانیت نو دا خپل زان نبا دا نبی علیہ السلام سر زیادت مینہ کی. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امہاتهم. قرآن حکیم کے اللہ فرمائی چی پیغمبر با عام مسلمانانو تا دخپل زان نگران خکاری، دخپل زان نبوتا عزت من خکاری، او دا پیغمبر بی بیانی دا دا امت مین دی دی. او یو بل روایت تی او قراءت تی غی کدی وہو ابن لہم، چی دا پیغمبر بی بیانی دا امت مین دی دی او پیغمبر دا امت پلاری. نیو سلی چی سوچو کی نو ہر مسلمان دا ماسوسی دکہ یو انسان چی زان قربانی دا پیغمبر پا خبرہ او زان تا دا پیغمبر خبرہ دا زان نخوخ گنی کن یہ دی پی سر ورکی او دی زان قربانی او دی جہاد لزی او دی ویز دی شید شمو زمان دی سر پریکلی شی صرف دا پیغمبر پا خبرہ من خوال اللہ ندی لی دی من دا خو پیغمبر ارسوی لی دی نو معلومی گی دا چی دا پیغمبر علیہ السلام خبر دا تا دا سر نگران شوا، نو دا پیغمبر علیہ السلام ذات خوڑیر گران شکن، نو دا چا سوچ نہیں کرے، گنی که سوچ دے انسان راغی نو خبر ام دق قصی دا بای سڑیوی لکا دا زوی میں دیر خوخ دے، یرا دا پلار میں دیر خوخ دے، دارا باندے دیر گران دے، دا پیغمبر نم گران دے، دا دروغ ہوئی کدی حقیقی مسلمانی دروغ ہوئی، ولی کدا زوی راشی و دا پیغمبر علیہ السلام پشان کی گستاخیو کی دیتی سا پیغلو باسی کنو باسی پتاو لگی دا کنا جی پیغمبر زیاد گران شو، یا کدا زوی راشی و دا نبی علیہ السلام پشان کی لگا دیر گستاخیو کی ویزا ما دا کورو شللی زمان عاق شوی تا دا ما دا پیغمبر سپکوی تا دا قرآن سپکوی تا دا اسلام و دا شریعت بد کے چی مسلمان سڑیوی دا سبکی، نو دا دین نخو دا ایمان نخرونو دادا چی دا انسان با دا حضور پاک مبارک سرا دا ارچان تردیح دا پوری چی دا خپل زان نبم زیادت مینی دا با پورا مسلمانی، او صحابه کرامو که دا شیو حضرت بلال رضی اللہ عنہ چی نبی علیہ السلام مبارک کل وفات شو نو دا حضرت ابو بکر صدیق نے اجازت و گخت ویسے اب شام تزم زکا چی مدینہ منورہ کی نور جون خون نراکی وی دیر خد لال شام تا سمودہ پا شام کیو التے نبی علیہ السلام پا خوب کیو لید، نبی علیہ السلام مبارک ور تا خوب کیوی بلالا دا وفا دا دادی ما سر محبت و مینہ دا وفا دیتا وی زما کلے و زما وطن و زدی پری خودم چی سنگ دا خوب براویخ شو فورا نید سفر سامان برابر که مدینه منوری ترا روان شو ویمان اخپل محبوب گیلو کلا مدینه شریفی تا چی رو رسید دا شام و دا مدینه شریفی خوری رلوی فاصله دا و بلا مزل دی چی سنگ رو رسید خلق تی خبر شو چی حضرت بلال رضی اللہ عنہ بیار آگئی او دا ما شمان لارو کسو تا استقبال لرالل او چه سمر ظلمی و طول جماعت کے راجہ مشو او دا ارچا دا سوچو چه نن با یو وقت بیا دا پیغمبر علیہ السلام یاد تازہ کی گی زکر دخو بدا آگا پا جن بانگوی او تاریخ لکی چه کلا بے بانگ شورو کو وی نبی علیہ السلام پا یو سترگا بے قبلی تا قتل او پا یو سترگا بے دا حضور پاک دے مبارک مخت قتل او کلب پا جوش کے بانگوے دیر پا محبت او پا مینہ نو نبی علیہ السلام بہتا دا خوشحالین مسکے واہ واہ بیور تکول نو چی دی سنگ راغی نو خلقوی زالی آدو نبیا تازہ کیے گی او بیا با دا حضور پاک مبارک دا زمانے بانگوی لکیے گی سیب ما شمان لارو تروتل ظلمی جماعت ترالل تردی حد پور چی زنانہ پا پردہ کی پا کوٹو کے ناستے چی دا بانگ مونگی اوزل بیا وولو چی دا حضور پاک زمانہ کی کم بانگ ویلے کی دا چی دا بانگ وقت شو وی بلال بانگ وایا وی زخو بانگ لنیم راغلے سلا راغلے وی مانا خود اخپل محبوب گیلہ کرے دا خوب کی میولی دا مانا گیلہ اکلا نو دا دا اخپل محبوب او دا دا اخپل دوست اگا گیلہ پورا کولو لرالما بانگ نوے وی نخام خواب بانگ وے بانگ وای چی دا پیغمبر علیہ السلام یاد تازہ شی وی ما مو اجنے دا بانگ نشم ویلی وی قسم دا چی ما با بانگ وے نو پا یو سترگا با می قبلی تا قتل او پا بل سترگا با می دا حضور پاک اگا خشتم ازیدار خکولی چہرے تا قتل اس چی دا بانگ وے مگا چہرہ خو نشتا ما لبانگ خون نراک حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ عنہما دا دوال ما شمان دا مور رو لیگل دوز غٹا جرگا دا دا دین غٹا جرگا بلا کم کی دیش دوال رالل وی منخ پلی مور را لیگلیو زما مور وی چی بلال تووی چی دا ما دا بابا وقت کی دی سنگ بانگ وی قسی بانگو وی مجبور شو بانگ شورو کا تاریخ لکی اسنگے بانگ شروع کا اشہدو اللہ الہ الا اللہ او اشہدو ان محمدن دا نبی علیہ السلام مبارک دینم لرو رسید نغا پریوت پزمکا چورلت کے ناستا و پریوتا او بے ہوش شو دا غی نمخ کی یو ٹکی منوی وی ما خو بیا ہوش کرا غی وی ما در طویلو کی دنشم ویلی تاسو مجبور اکلم بیا لال سمو دا پس شام تا او پا دمشقی پا شام کی دفن دیل تے وفات شوی دی دارونو دا غا محبت و مینو دا صحابو پزلکی چی دا حضور پاک سر کم محبت و کم مینو او کم باغی دا نبی علیہ السلام نا قربان دل قسم دی پا مخدز مکا دا سی مرگری مند چا ندیلی دلی نموری دلی دلی یو صحابی خپل باغ کی لگی او خدمت کو دیکی ورت اطلاع رسیدل چی نبی علیہ السلام وفات شو نو فورا دی پا دی دوار استر گو لاسو نکی خودل وی اللہ زما دا دوار استر گی خودی لدی چی ما پی خپل خکولی پیغمبر تا کتے او اس پا دی استر گو چا تا گورم دنیا تا بگورم سلو تا بگورم الکانو تا بگورم دوستانو تا بگورم دا خودی دا پارا نوی دا خودی لوی چی ما پی خپل محبوب تا کتل خدا چی زما محبوب نشتا و پا دی استر گو ما تا نخ کاری زما دا استر گلنده کا اقصاتی ویستر گلنده شو یو بل بی بی واغی زان لپا قصتر گلنده کلی زنانو دا حضور پاک مبارک پا وفات وی دا دی استر گو نمی سفیدا چی پا کم استر گو ما تا خکولی محبوب نخ کاری نو دا صحابو دا حضور پاک مبارک سر بے انتہا مین و محبت دا احد پا جنگ کی او صحابی دی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ طلحہ ابن عبید اللہ اغراغی و دا نبی علیہ السلام طرف تا اخپل لا سننی ولی او یو وقت کی پا پیغمبر علیہ السلام دا کافر ری را سخت عملو شوا دلا سونه اونی ول او پا دی خپلو لاسونی دا پیغمبر علیہ السلام نتوری او دا غشو او دا نیزو غزارونا تمبول دا سی بس حکوکی چی پچا سخت راشی نو سخت اعلانی لی دلی نو دا بڑای قصه دا کر اغزوی ناجوڑو خدای پاک ہوئی دا بیماری پا مارا ولی خدا زوی میں جوڑ گی دا درا بیماری ما تا که خوزوی میں جوڑ کے وی ازرائیل علیہ السلام والا راغ وی ٹیم دی پورا دے وی روغ اور انظر پیجے لے اوکا نا جوڑ آگا دے اور آلی ما پسے دا چی پچا سخت نیر آگا لے دا خبرے کئی او چی کم وقت کی بیا پی سخت راشی خلق بچیم پری دی خلق بیا خزم پری زان بچ کئی خلق بیا رورم پری دی زان بچ کئی او صحابو پدا سے سختو کہ زان قربان کردی دے رسول اللہ مبارکی بچ کردی یو صحابی دے حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام مبارک لال دا مدینہ مکہ مکرمین حجرتو کو قبا و طوی بالائی علاقی مدینہ شریفے حال تک سور لسرد یا سلیل شرد حضور پاک مبارک تیرے کر او پا قبا کی او خشتا مزیدار جماعت جوڑ کو سم حال تا جماعت شتا مسجد قبا وطا وی یو صحابی و حضرت کلثوم ابن حدم رضی اللہ عنہ اغو تزمک و بخلا او پا خپلو لا سنو پا کی نبی علیہ السلام مبارک خدمت کردے خخت بے روڑے و کانی بے روڑل سرا صحابو جماعت تیار کر چی جماعت تیار شنو بیا مدینه منوری ترا روان دے چی مدینه شریفی ترازی پا دیلا رکی دا ما شمان ورطا ولار دی او زنانم پا دیوالون و پا کوٹو پا لارو کی ولار دی لکا دا پردی دا آیاتون لا اغا وقتی نو نازل نو نبی علیہ السلام مبارک باغی ما شمانو تسر راک کتا کر بچیس تاسو ما سر مینشتا وی او دا اللہ رسول زمون دیر خوخی وی خز امام خوخی خا یو نوجوان صحابی دی پلوم بی دلی دا پیغمبر علیہ السلام سر ملاقاتو شو دا دین امخ کی دا نبی علیہ السلام سر ملاقات نو شو اگا کل دا نبی علیہ السلام دا اگا اوخ مبارک نمخ کی او کل روستو کل یو طرف تا او کل بل طرف تا حضور پاک مبارک ورتا واس کلی برخوردار دی خوارش دا تسنگ یو خوابل خواتاوی گی راتاوی گی وی احبک یا رسول اللہ دا اللہ رسول ریر میں خوخی دیر زیات امینہ میں در سنا ما چی اولی دلی نو غیر اختیاری در سر زما دون محبت او دمر مین پیدا شو چی دمر میں چاسر نشتا اس نوجوان دے نوی بالغ شوی دے او دا خو قبائلی خلق و نطور بیغال تار وقت پرتا ہوں لیکن زمان دے قبائلو کی ارچا ٹوپک فخوا بیغغ وگین ٹوپک ارچا ہوگی تا بپرود پیریر محبت و مینہ میں در سر وی ما سر دی مینہ شتاوی او وی خانو بیا خو بزما خبرم منے کنا لیکن چا سر چی دی مینہی دا خبر بمنے دا مینہ مقصد بری رونم دق کرے او کتو اے نظر ما خود نبی علیہ السلام سر ری رمینا دا او اغدر توی دا فلان کے کارو کان او تو اے نل علام دے کے ندے دا کار نشم کولے نو دا خو مینا نشو کن دیتا دا پیو مجنون ہوئی وی او ذل لیلا تا پتاو لگے دا چی مجنون را گلے دا دی مجنون دا خپل نم نو خو مجنون لیوانی تا وی دیتا لیلا پا دی عشق و پا محبت کے لیوانی ہو چاور توی او مجنون را غلی دی او استاد دی کور نبار پا دی سہرا زنگل کے دیرا دی مجنون با دی لیلا دا کسو سپیخ کو لول وی پا دی زمان دی لیلا سترگی لگی دی دی نو چاور توی می او مجنون را غلی دی لیوانی غن دی سڑی دی او استاد دی کور نبار چی دا کم میدان دی سہرا دا پا دی کے دیرا دی نو دی دا گمانو کچھ دا با ہم اقا زمان مجنونے لیوانے حالانکہ دو کسانو یو دا دیغا مجنونو دڑے والی و اونے تاورا دی دی دروازو تا نیغ نیغ بار نگوری دی والونو تا او یو بل دا پیو عاشق دا دی لیلا پی رحم راغی پا دی مجنون باندے نو چی چیلے اولا شلنو خپل غلام لے ورک لوی ورش دا غا مجنون لے اوس ذکر غریب نہ ڈوڑیشتا ہو نو بشتا ہو نہ سب بلسشتا ہو پروتے اس لیوانے دن اگا نوکر خطا شو اگا چکم اگا بیکار سڑے ناس تو اسے اگا دا عشق مجنون اگا دا خلی مجنونو اگا پی اگا لیا اوڑا اگا اگا پی اس کل اگا اسدیشی سڑے پریخو دا روزانہ با دے لیلا والا جام پہ ورکولا وغا چھے کم پیو تا دیرا وغا با آغا پیز کل آغا بلس خوار اسے پروتو دیرا آغا اسلی مجنون دا لیلا دی غلام توائی علکوی پا دی سڑی خمونگ بلا پیوز کل اور اگر امتحان پہ کم وینن دا جام تش یوسا اور توا چھے لیلا وین غختے لد نو دا جام کی دا وینی ڈکنو پتا بول لگی جدا مجنون دی ما سر امین اشتا او کزا ما دا خبر او نمانلا او دا جام واپس راغنو دا بیا اسے بیکار شید چی اغا مجازی عاشق لاغا مجنون لیغا پیالی یورا او توی نن خود پیرا او نلد نون بیر پیو تا پوزو وی نن نن خو لیلا وینی غواری چی وینا غواری وستالی اس کل یو خواہ گوری کل بل خواہ گوری وی دا سو وینا غواری وی ستا وینا غواری کنا دا کتا مجنونی و لیلا تا پروت تیو وغی سر دیمین دا اوی اس پہ پتاو لگی چی دا ما خبر منی و کنا منی وینا غوختی دا وی اغا وینا والا اغا دی ناستی که پہ می دی روڑی خوراک ازا با اس کم وینا والا زنیب سالی دی خطا کردی دی اغا اغا دی شاعت غلام اغلا ورغ چی ورغ اغی غریب لکھوی گوٹ پیم مخیر دی پیم خودی بلاس کری دی دی مجازیس کری دی اغا حقیقی صالح خوب پاتے دی و توی لیلا را لے گلے موینے پکار دا وی خان وی او ورمن ریکنے و دا انہیں یو غر را مات تکلا نو دا وجود یو ایسے والا دا غی نیبین رو استا یا روی اسے نا دا لیلا دا وینا نی پکار دا بل زیبینے پکاری نو بل ایسے والا دا غی نیبین رو استا یہ راستے نا دے لیلا میں داوی نا نہیں پکار او دخپی بھی نہیں پکاری اغیلے ٹکور کا دا غیلے میں نہ رہو اس یہ رکی دیشی دا ما دا مخوی نہیں پکاری دے نہیں پکار نو مخ نہیں رہو اس دا طول وجود دا لگی لگی سینے وینا را جمک لو جامے والا ڈکا وی ہاں دا دا ما لیلا لے اس دا ما وینے پکار دا آیاو دا پیو مجنونو پیو تناستو او بل د وینې ورکولو والا مجنون عاشق او دا پیو نو هغه وی زخپل وینه د لیلا نه قربانو نو مونږ به د پیو مجنونان د نبی علیه السلام نه جوړیږو مونږ به کم مجنونان جوړیږو وینې ورکولو والا وینه خو لا ډېره لویه خبره ده د حضور پاک مبارک عام رکوټې رکوټې خبرې کوټېنۍ خبره مونځ کو زمونږ باندې سړي څومره تکلیف سړي ته پیښېږي درود شریف وایا دا اللہ ذکر وکا مسلمان سره خیګړه وکا مسلمان سره بدمه کوا دا پوټې نه پوټې نه خبرې دي لیکن ستا نبی نه نوځي په دې کې مونږ د پیغمبر خبره نه منو نورې خو لا وروستو خبرې دي نو دا محبت او د مینې رونو نښه دا ده چې چا سره دې مینه یي د هغه نه به خپل ځان او خپله وینه بیا قربانوي نبی علیه السلام مبارک یو ځل وینه وویستله پخوا به ورته حجامت وی اوس مونږ دا ګیرې خری ورته حجامت وایي حجامت دا چې د وجود نه به وینه ایستا نو یو ځای باندې درد و د وجود نه وینه وویستله یو صحابي د عبدالله بن زبیر رضی الله عنه هغه لی ورکړه وی دا یو څه چېته پټه کړه چې لږ اخوا شو او پناه شو وی ښه دا د حضور پاک د وجود مبارک وینه ده دا به زه په ځمکه غورځوم ویس کله حالانکه وینه څوک چته څکې شي ویس کله هورونو ګورې دا مسله یاد او ساتئ چې د حضور پاک د وجود مبارک چې څومره اجزا دي دا ټول پاک دي دې کې شک نشته دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده هغه وینه اوس کله چې څنګه اوس کله راغی نبی علیه السلام ته وی عبدالله هغه وینه دې پټه کړه وی او صاحب پټه مې کړه وی کوم ځای دې پټه کړه خېټې ته ګوته ونیوله وی دلته مې پټه کړه نبی علیه السلام ورباندې سه اعتراض ونه کونه اوراټه چې دا دې څه کړی دي بلکې وی فرمایل وی په کوم وجود کې چې زما وینه پرتې د جهنم اور ورباندې حرام دی نه محبت او مینه رونو دې ته ویل کې یو صحابی په احد کې غشی به ویشته د کافرانو لخکر ته او هغه ډېر سخت ویشتونکي و حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه وی چې ما به کله غشی ویشته نو نبی علیه السلام به په دې تندي مبارک لاس کېښود او هغه غشی ته به کتل چې دا په دشمن لګي او که نه لګي وی ما ورته چې صاحب داسې مه کوه زما شاته ودرېږه ځکه چې زه غشی ولم نو دشمن مولی چې دا کم ځای نه ډس کېږي نو دشمن هم هغه ځای باندې ډس کوي دا قاعده ده نو غشی زولم دشمن مولی اسې نه تونه لګې زما سینه به ستاره سینې نه مخ کې نو که غشی راځي زه به لګم ته به بچ کېږي دې ته مینه وایي حضور پاک مبارک پته سوی الله اکبر ګوره چې چا سره دې مینه یې کنه زمونږ عرب وایي وی الحب من الجانبين والبغض هكذا وی مینه د یو لاس نه ټک نه خېږي مینه د دواړو نه چې یو سره د مینه دا غبل بم در سره مینه او چې ستا و سره بغض دا غبم تر سره بغض دا اکثریه قاعده ده د دوور سره مینه وا وی سیب زما شاته ودرېګه اسې نه دشمن غش راشي ته پیونه لګي حضور پاک مبارک بہت اسوي چې دا غش راخ کو اغيبه ارمي يا سعدو فداك ابي وامي اي سعد اول زما مور او پلار تا نه قربان حضرت سعد وی وی دا چانا پیغمبر علیہ السلام مور او پلار نری قربان کړي او زمانه مور او پلار قربان کړي دا یو مقام کې حضرت زبیر رضی الله عنه تام ویلو زکه هغه یو د محبت اظهار کړي کافر رال د غزوه خندق په موقع او د خندق نګیر چا پیره پرې وته ډیر زیات کافرانه مسلمانان د خندق نه دی خو دی نبی علیہ السلام مبارک आवाज وکړو وی څوک بلار چې د خندق نه ور پوری د کافرانو خبر را لروړي دا اوس ګران کار وکن یو کس تلل او د کافرو خیمو ته ور دننه کېدل او داغي جاسوسي کول او بیا راتلل خو ډیر ګران کار حضرت زبیر پاسې دوی سیب دا باز وکړو د نبی علیہ السلام د ترور زوی دی بیا आवाज وکړو څوک بلار چې دا کارنامه وکړي د کافرو دی خیمو کې نه نو دا غوی جاسوسیو کی خبر راوړي زبیر پاسې دی زو پدرین زلی بیلانو کو زبیر بیا ز ټولو نه مخ کې پاسې دی زو وی لکل نبی دا هر پیغمبر یو حواری یو امداد کون کی مرگری بی او زما خاص دا امداد مرگری زبیر دی او دتم نبی علیہ السلام دا الفاظ ویلی دی دا زبیر متعلقه چی اے زبیر زما مور و پلر تان قربان نو چی پیغمبر علیہ السلام چاہتا ہوئی چی زما مور و پلر در نا قربان دا دیر لوی سعادت تراغ انسان دا پارا نو اغالک گیر چا پیر تاویده حضرت طلحه ابن بره نبی علیہ السلام مبارک ورتوی دیکھو راشا الک ول تاویگی کلا مخ کی او کلا رستو وی احبک یا رسول اللہ دا اللہ رسولت ما در سر دی رضیعت مینا دیر می خواخی وی زد خواخی وی آو وی زکن یو کارو کا که زما سر دی منی خو زما خبر بمنی بلکل بے شک دا اللہ رسولت حکم کوا وی خانو پلار دی ملک سر تی پریکو مالی رو اس با دی پتاو لگی چی ما سر دی منش تک نشت اغوی سیب دقا دی ورلم توره دا تیکی نوم دقا دی رو وستا یو شلنگی ورکو من دیکل وی دلتا سیب لگو دره گی دا پلار سر دا توس پریکوم دلتا رو لو پا وازیو که دیخوا راشا وی من پچا پلاران خو نو جنو دا پلار خو بے احترام کے قدر بے کے وجن بے نا خو ما کتی چستا مینا ما سرشتاو کنشتا پتاو لگی دا چی مینا دی را سر زمان پا خبر آلا دی پلار قربانے حضور پاک مبارک راغی مدینه شریفی دا یو روز نمو پسی تا پوسو کن یر یا ولکو طلحینمو او زمان دا دی اوخی نبا یو خوابل خوا تاویده را تاویده و ما سر ردی رمی نوا اگا لک نخ کاری صحابه و تاویده اللہ رسول آغا ناجوڑ دی بیمار اقا چستان تلی دی پروت تی ویزه چیزو تا پوسی کن نبی علیہ السلام مبارک لار داغی علاقی تا داغی تا پوسنا چی ورنن و پکٹ کے خوار پروت و آغا لک او حضور پاک مبارک ورتاو درید او پسر مو پسر ولی لاس مبارک کی خو او تسلی ورکلا وی خیر دا اللہ با دی جوڑ کی پا بیمار اللہ گناہ رجے مخا پکے گا و آغالک چی نبی علیہ السلام تو قتل نو دیر جاتی ہو جلد تر گنی اخ کی روانشو حضور پاک مبارک تسلی ورکی اگا جالی وی سیب پا دی نجالم چی زبا ملشم پا بیمار ایب نجالم پا یو بل سیز پس جالم وی چی پلوم بیزل می تاسولی دے زما دا زلد سر غیر اختیاری می نپیدا شوا او زما دیر خواق شوی نو ما وی چی زبا ستا خدمتو کم ستا پس پیزار باو گردو تال لوٹا براولم او پا سفر او پا حضر کی بتانا نجدا کیگم ستا خدمت بکم نو جالم پا دے چی اغار من پلزان سر خیرت تولم ستا خدمت میو نک ستا مرگرتیا می نصیب نشو تا سر ناستا میں نصیب نشوا پا دق قصیص جالم نور بھی پروانشتا حضور پاک مبارک تی رو تسلی ورکلا اور روایت کی راضی چی نبی علیہ السلام مبارکم ستر گنوخ کیو بینے خو پویشو مرگرو تیوی دا سی معلومی گی لکہ دا برخوردار دی بیمارے کی مری نو کدی وفات شو جنازہ با پیزکو ما خبر کی دی خورال المدینی منوری تا وغالک پویشو اگا خپل رشتہ داران انہیں تپوسو کو وی نبی علیہ السلام سو فرمائل وی دا سے سخاص خبریں ندکر وی نن شابا ما دا پوشم وی دا پوشم چیزا ما دا جنازی وسیعتی وکو وی گوریادو ساتے کزا ملشم چیزا ما جنازی لنبی علیہ السلام رونو گوارے حالانکہ حضور پاک مبارک فرمائی انہا ہذی القبور دا قبرون چی دی مملوعتن علی اہلہا ظلمتن وی دا پر اخپل خلق دا تیارین ڈکی قبر خود تیار دے دے او چیز جنازہ و کم پا کم مڑی یا پا کم قبر نو اللہ اغی مڑی لزما دا جنازے پا برکت پا قبر کی رنہ پیدا کرے دا دی و جنازہ من دا خلکم دا خواقی چیو نیک سالی دا جنازہ و کی دا نیک سالی دا جنازہ یا پر اللہ دے طلحا دے الک سر یا ملاقاتو کا او سنگا ملاقات بحیث تضحق الیه و هو یضحق الیک اللہ دا سے ملاقات و سروکا چی تدتا خان دے و دیتا تا خان دی چی یو بلتا خان دے خدا دا سے ملاقات و سروکا دا غدمین وجہ یو بی بی دا کلسوم نم دے په احد کې وته پته ولګېدل چې پیغمبر علیه السلام زخمی شو. د نبی علیه السلام دا مخامخ غاښونو سره خوا کې چې دا کوم غاښ دی دا نیم ډکره شوی و، نو په منډه را روانه ده. نو په لاره وله چا اطلاع ورکړه، بیبي لګه ودرېږه، چې ودرېده وی خاوند دې شهید شو، وی خپل کار بقی د نبی علیه السلام ال راته ووایه کم ځای دی چې لږه مخکې راله بل سړی وله مخې له ورغی. بیبي څه کې؟ وی نبی علیه السلام ګورم کم ځای دی. وی پلار دې شهید شو، وی خپل کار بقی نبی علیه السلام راته خایه. نو چې لږ مخکې راغی نو براله نو بل سړی وله اطلاع ورکړه، وی بیبي رور دې شهید شو، وی خپل کار بقی نبی علیه السلام راته خایه. ګوره په دقه جهاد کې ردې خاوند پلار او ورور درې کسان شهیدان شو او په درې واړو یې پروا نشته. وی نبی علیه السلام مې اورېدلي چې زخمي دې کم ځای دی، داسې لکه د لیونو یې منډې والې، کله په یو ډله ورننوځه کله په بله ډله ورننوځه، ما ته خپل محبوب وخایه، ما ته خپل پیغمبر وخایه. چا ورته وی هغه د نبی علیه السلام چې څنګه ورغی حضور پاک مبارک ته ودرېدله، وی د الله رسول چې ته مې جمدي ولیدې هر غم مې آسان شو. دا هغې نه پس بیا راغله او خپل خاوند ته او پلار ته ورونو ته ودرېدل. دې ته مینه محبت وایي. نو مسلمان هغه مسلمان دی چې دا هغه به د خپل ځان نه د خپل پلار نه د خپل بچی نه د عام مسلمان نه د حضور پاک مبارک سره محبت او مینه ډېره زیات دی. او که په دا مینه کې لږ غوندې هم کګلیچ وي، لږ غوندې هم کمی وي، نو ما د دو مجنونانو قصه درته وکړه. دا هغه پیو سکلو والا مجنون وی ګوریا بل بنی خرون. ما مخکې هم درته ویلي اوس هم درته ویل چې په موږ د دواړو جهانو د مبارک سردار ډېر احسانات دي. دا خو منې که ډېر ولې که هغوی دنیا د تشریف نه وی راوړی نو موږ به کافر وو؟ ممکن ده. او بیا زه خو چې کله سوچ کوم زمونږ په دې وطن کې دا کوم مخکې خلک تیر شوی دی هغه ټول بت پرست مشرکان، کومه غونډه چې لټه پکې بت روزي، دا جنګي ډېرې ګوره بوتان پکې روزي. دارنګې مخکې لاړ شه دغه رضلو سره چې کومې ډېرې دي بوتان پکې روزي، اخوا په دغه کې تخبیه کې چې کومې ډېرې خلک لټي بوتان پکې روزي، دې تنګي کې ځای په ځای چې خلک یو ځای ولټي بت پکې روزي. پته لګ د دې نه معلومات کېږي چې زمونږ په دې علاقه د بت پرستۍ یو دین تیر شوی دی. مشرکانو د بوتانو سجدې به کولې، کانو ته به سجدې کولې. دا خو صحابه کرام راغلل دلته کې، دا صحاب بابا چې کوم قبر دی دا مشهور صحابي دی، حضرت سنان ابن سلمه رضی الله عنه. او دا یو کس نه دی، دا ډېر صحابه کرام دي، خو د یو نوم پکې مشهور دی. وسره تابعین دی رالل په دې علاقې جهادونه مکړل او دعوت د اسلام او د ایمان یې مچلو، نو ډېر خلک رب العالمین مسلمانان کړل. زمونږ ستاسو نیکونه تر نیکونه چې کوم مخکې دي هغه الله د صحابه او د وجې مسلمانان کړل. صحابه د نبی علیه السلام دعوت دلته راوړو هغې مسلمانان شو، نو موږ ورپسې وروسته زمونږ دا کشر کل مسلمانان دي. نو دا د چا برکت شو؟ دا د حضور پاک مبارک. که نبی علیه السلام نه وی راغل او د هغه صحابه دعوت و تبلیغ نه وی کړی او دین یې نه وی خور کړی، موږ به هم بوتانو ته سجدې کولې؟ نو په موږ رونو د حضور پاک ډېر احسانات دي. یو خو د محبت نه خبرې دی، د خولې محبت نه چې زما مینه ده زما مینه ده زما مینه ده. د نبی علیه السلام تابعداري به کوې، الله یې زموږ د حضور پاک مبارک تابعداري نصیب کړي. او دویم به څه کوې؟ په موږ احسانات دي ډېر زیات، نو درود شریف به پرې وایې. د درود شریف ډېر زیات فضایل دي. ما چې کوم حدیث درته ولوستو، نبی علیه السلام فرمایي ان اول الناس بی یوم القیامه اکثرهم علی صلاة، وی د قیامت پر ورځ ډیر نږدې به ما ته هغه څوک چې په دنیا کې په ما درود شریف ډیر ویلي. او صحابه ته یو ځل درود ترغیب ورکو، وی درود شریف وایه، وی زما د مرګ نه پسې موایه، وی سیب ته خو به خورې شوې، ته به زمونږ درود اورې وی ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء وی اللہ پزمک دا پیغمبر دا غوخ خوراک حرام کرے زمک دا پیغمبر غوخ نخوری فنبی اللہ حی یرزق دا اللہ پیغمبر پا قبر کے جمدے پروتے اور رزق ورتا ملاوی گا یو بل حدیث پاک کی رازی ان للہ ملائکتا سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام وی دا اللہ فرشتی دی پا دا مخدز مکا چکر لگئی او چی سو کم زی درود شریف وی نو اغا درود مال را رسی او یو بل حدیث کی رازی من سوال علی عند قبری سمعتو چی سو دقدما دا قبر خواکی پا ما درود شریف وی زی اورم ومن سوال علی نائیا او چی سو کی لری وی ابلغتو ما تا دا فرشتو پا دریا اغا درود شریف را رسی گی یو صحابی فرمائی وی نبی علیہ السلام یو ذل یو باغ کی پا منزو اللہ دے وی چی سجدے اکلا وی ری رضیات اگدہ سجدے اکلا وی ماوی گنی وفات شو دون اگدہ سجدے اکلا وی چی سر مبارکی روچت کا وی زور علم وی ما تاوی ولی غم جنے وی میں چی سیب تاسورا سجدہ اگدہ اکلا نو ماوی گنی وفات شو وی نا دا خون جبریل علیہ السلام را دے او مالی یو خوشخبری را کلا نو دا اغی خوشخبری پا شکریه که می دا دون اگده سجده اکلا وی سیب سا خوشخبری را در کلا وی جبریل علیہ السلام را تاوی چی اللہ را لگلیم چی سوک پتا یو زل درود شریف وی زبا پی لس رحمتو نور لگم لس بے گناہو نماف کوم لس بے درجی بلندوم او ای ور تپوس تیو که جبریل تا اللہ وی چی تپوس دا ما دا محبوب نو کا چی اس خوشحال شوی که نشوی رزیتا خوشحال شوی وی ما وی چی او رزیت دا اللہ خوشحال شو دا درود شریف برکت زمانگی دا درود شریف یو کتاب یو عالم لکلی دلائل الخیرات ورطا وی طول درود شریف دا هر روز زان زان لحزب دی دی لکیوی دا کتاب مارا درود شریف ولیو لکو وی اوزل پلار روانو وی اوبوتا می ضرورت شو وی چی میو قتل پا یو زنگل که اوب نشتا و یو کویل ور اکویل ورلو برقا پی نشتا کل یو خواه گورم کل بل خواه چه تا برقا را پیدا کم وی یو ماشوم جنه و گرد چیلی سر ولی ما تا وی کاکا سکه ایمه چی بچی اوب گورم وی دی کوی کی دی که نا ایمه چی بچی کوی که ما تا کاری خو برقا نشتا چی اوب پی رو باسم وی ما تا وی کاکا و بدل رو باسم سم ما وی چی را دی جنه دا گرد چیلی سر اینو اکثر دی سر دا لوخی موخی می رو باسا کن وی دا ماشو مرال و دا کوی دی غالی تاو دره دلا او سک الفاظی وی چو فکره پا کوی که وی دا کوی بسر لرالی که کس که وی لگیا شو با بمی مسکلی او دست بی مکر وی بیس الفاظ وی او چو فکره وی که دا کوی با واپس پل زیل لالی وی ماشو مرال کلکا دا مطاونی وچه پیره کسی چل دیو که یو ٹکی دیو یو بسر لرانے اور بل ٹکی دیو وہ بلان دے لانے دا دے سووے وے کاکا دا خو ما دا استاد نے یو ٹکی زدکڑی دے اور چھے کم کار کے دا ما ضرورت پیخ شی دا اگا ٹکی ویم اللہ میں اگا ضرورت پورا کریں کڈوڑے نی اگا ٹکی ویم اللہ ڈوڑے رکھ بیماری اگا ٹکی ویم اللہ میں جوڑا کی بل سا ضرورت می اگا ٹکی ویم دا سو بوت آجت شو اٹکی میں ویو بسر لرانے او چی بیا ضرورت میں پورا شو اٹھا کہ میں وی اگو او بس ویخلا لالے دا ستا کی دے بچی وی دا درود شریف ویم پا نبی علیہ السلام دا درود شریف برکت یو حدیث پاک کی راضی چی کل دا قیامت روز چی وی یو صلی بے جہنم تروان کری وی آدم علیہ السلام بلک دا کجوری دا پان پشان شنے جامعے چولی آواز بو کیا احمدو دا پیغمبر علیہ السلام بلنم احمد دے صلی اللہ علیہ وسلم ستا یا امتی جہنم تروان کرد راشک امداد کولش نو نبی علیہ السلام باغا فرشتو تا آوازو کی وی دی ادرا ویدا سالے دا دما سرس نیکے پاتی دی دوبارہ والی حساب کتاب کو افرشتے بین ادرائی نبی علیہ السلام بہتا بیا آوازو کی بیا بین ادرائی بیا با آوازو کی غیبے بیا ادرائی اخیرہ کہ یو فرشتہ بہتا مخرا والی وی تا باندھے چی کم قرآن نازل دے اگی کی ندی راغلے چی علیہا ملائکت غلاظ شداد لا یحسون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون پا جہنم دا سے فرشتے مقرر دی چی اغی سخت دل دی پا چی از لن نرمیگی او چی اللہ و تسوی دا اغی تابیداری کئی دا اللہ نافرمانی نکئی نو منگ تخوا اللہ حکمو کچی جہنم تے غردوے منگ روان کرے اس کا تو اوید روا منگ تا اللہ ویدی دی چی روانے کا منگے نو شود رولی تا اللہ توائی چی منگ توائی نو واپس بے نبی علیہ السلام بفوراً اللہ تا رجوع کیا اللہ زمان دیو امتی سنے کے ما سر پاتی شوی دی دیرا واپس کچی بیا والے نیکے اتلو گور رونو دا اللہ نا گور یو شی پٹ ندے خدا را دی نیکے قدر خکار رکے اللہ بفرشتو تا وہ جدا سالی را واپس کے چی را واپس ہی کی بیا بولے نیکے بدے یو تلی یو چابلی کی بل چابلی کی بولا واچ وی حضور پاک مبارک فرمائی ما سر بدق دے یو کاغذی پرد پدی لستونی کی اب رو باسیو پاگا نیکو کی بولا واچ مخ کے نیکے سپکے وے اس بے نیکے درنیش چی نیکے سنگ درنیش وے دا سری را منڈ کی او نبی علیہ السلام لپخ پو او پلاسون اخ کلول شروع کی تسو کی دا اللہ بندہ تا خود دلوی غم اخلاص کلم دکہ وقتی پا ما دا جہنم اعلان شوے او دا جنت اعلانو شو جی فلان کی دا جنت تزی تا یہ سو لوی مصیبت نا دے بچ کلم جہنم نا دے بچ کلم او دا دے سشی واچو دا پوٹے نے کاغذ زما پنے کو کچی نے کے میں درانے شو نبی علیہ السلام بہتا فرمائی دستا پیغمبر ہے اگا پیغمبر چیزے دی لی دنو مو پا ما دی ایمان روڑے زمان رونو یوزل نبی علیہ السلام مبارک ارمانو کو یا ارمان کا ما خپل رونا اولی دلے کم خپل رونا اولی دے ارمان صحابہ و تبوی ولی مونگ دی رونا نہیں اسا ولی ارمان کے وینا انتم اصحابی وی تاسو خود زمان مرگری ہے رونا میں اگا خلق دے چی زمان روس تو برازی زبی لی دنے مو پا ما با ایمان روڑی نو مونگ تے وری خپل رونا ویلی دے نو باہر کیف وی زستا پیغمبر ہیں اگا پیغمبر چی تازلی دے نوم او پا ما دی ایمان روڑے دے او دا پرچا چی دا لما پا نیکو کے واچولا نو دا اگا درود شریفو چی تابا پا ماوی دیر وزی لمی دل ساتلی دار درود شریف فضیلت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ دے فضائل درود کی لکھی دی وی او سڑے پا قافلہ کی تہ حج لروانو زوی موسر دی وی دا سڑی بیمار شو چی بیمار شو زوی والا خدمتو کو دا تلونو نو قافلت الارا چی قافلت الارا دا پلاری مر شو چی سنگا مر شو اندبی غریب سادر واچو پا پردی وطن کی دا سفر پلارا غریب مر شو نو اس پا دی سوچ کی دا چی سوکرا غون کم دا دی کلی خوشا خلق چی ما سر دا پلار سنبال کی قبرو کنی کفن دفن او دارنگی جنازہ زکر دا خو پردی وطن دی خپل وطن تیم واپس نشمونو چی وی دی درمیان که دا سادر اچت که دا غا پلار دا مخنا چی دا پلار دی مخ تیو کتل دا غا شکل بدل شویو دیر بد شکل تک تور شکل دی غریب دا دیر ہے بدنا شا تا پریوت بی خوش شو خدا دا سوش دی خلقو تا بس سوی ما دکا خلق چی راجی دی با لمبول گواری دل با کفن ور کول گواری دی با پا قبر کی خکتا کول گواری دا خلق بس سوی چی دی سوی تا گورو دی شکل تا گورو او دے مخت ہے گورا دا پیسے شوید دا دیر غم نا غریب پا بے ہوش ہے کے پریود جسنگا دے بے ہوش شو نو سوی نچے پس پینو جامو کے خشتخ کولے خلق را روان دے یو کس دے مخ کے دے اگر دیر خشتخ کولے شکل دے ویچی را گیا گا چی تکم مخ کے دے نو دے خوز بے ہوش رے ویسے شو پلار دے میں چی سیب دگا دے وی لرے کتے سادر وی سادر میں تلر کو اس زپا بے ہوشے کے دا خوبی نم وی دا غی انسان زما دا پلار پا مخ باندی لاس سراخ کو وی چی ریخ کنو دا پلار میں دیر خشتا و دیر مزیدار و خکولی شو شکل برابر شو وی ما ورمن رکلو پا خوب کے ویم تاسو سوک کیے جی زما پلار سر کو تاسو دیر احسانو کو او زم تاسو در اسوائی نے بچ کلم وی دستا پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیبا دا تاسو خمون سر دیر احسانو کو وی استاد پلار بروزانہ درود شریف پہ ماتا برارا سیدل زکر یو حدیث پاک کی راضی رتا برانی شریف حدیث تھی چی سو کم پا نبی علیہ السلام درود شریف ہوئی نو اغا فرشتہ چی یو سی نبی علیہ السلام مبارک تدا سے وی دا اللہ رسول فلان کی دا فلان کی زوی نن پتا دمر درود شریف ویلی دا درود شریف دا برکت نستا استا دا پلار نوم دا پیغمبر علیہ السلام مخ کی غشتلی کی دا سمر لوی خبر است نوی روزانہ با فرشتو استا دا پلار درود شریف مالا را رسول وی نن اگا درود شریف رو نرسیده نو ما تا پوسو کده یو فرشتینا چرا یو صلیو دا فلان کی علاقے اگا با روزانہ درود بی اورات للبا ننی درود شریف رو نرسیده چی دا والی وی اگی فرشتی راتوی چی سی بگا خو وفات شویده او تا تا ریر محتاج ده ما تا سنگ محتاج ده وی دیر گنانگارو صرف دقا درود شریف بیوی نو دیر گنانگارو نو دا آغا اللہ دا شکل بدل کرده تا تا محتاج ده که امداد وسر کولشی نو زراغلم نو ما وسر امدادو که چی دیه دا حوش نا پاسید او دا پلار دا سر نه سادر لرکو نو دا پلار مخ خشتا شویو دا آغی نا زیاد خوشنما و مزیدار رناغانی کولی دارونو درود شریف برکت او که یوزل حضور پاک یو حدیث کی راضی وی نبی علیہ السلام مبارک پا منبر باندې خپل کې خو وی امین وی په دویم په اوله خپل کې خو دا ای به امین وی په بل په اوله خپل کې خو دا ای به امین وی نو صحابه ته تاسو کو وی شه دا امین دی پسو وی اغه درې خبرې یو پکې دا دا وی جبرئیل علیہ السلام مال را او ما ته داسې وی چې ستا نوم یو ځای کې واغشتلی شي او څوک ورباندې درود شریف ونه وی نو الله دې هغه انسان هلاک کی نو ما وی امین نورو د دین مسله داسې ده چې په کوم مجلس کې د پیغمبر علیه السلام نوم واغشتلی کیږي نوم یې محمد دی او احمد صلی الله علیه وسلم دې خپل نومونه دي یو ورله مور یې خدي یو نیکه نو یو ځل درود شریف ویل ورباندې واجب دی یو ځل او که یو مجلس کې بار بار نوم غشتلی کیږي نو یو ځل واجب دی او که دوباره درې باره وی نو مستحب دی او که د پیغمبر علیه السلام صفت څوک وی لکه رسول الله وی نبی الله وی حضور پاک وی نو درود شریف ویل واجب نه دی خو مستحب دی ګناه پکې نشته ثواب پکې ډېر بعضې خلکو یو خبره مشوره کړې ده چې په روانه به درود شریف نه وی بے اودس اب درود شریف نہ وے دا ٹولی غلط خبری دی ٹھیک تا ادب دا دے کہ سڑے دے پودس کی وی او سڑے دے قبلے تا مخ کینو ادب او احترام خشے دے لیکن دا درود نہ خلق ما منے کوا باج وقت کے سڑے اودس یو باج وقت بنی نو ولی پابندی پہ لگے سوک بناس تا کولی چھ سوک بنے شکولے پناس تم درود شریف جیز دی پا ولالم جیز دی پا گردے دو کم جیز دی کا اودس تیویو کنی ویلے شے دا اللہ قرآن بے اودس اویلے شے تلاوت اکولے شے دا اللہ دا قرآن قرآن شریف لبا گوتے نوڑے و بے اودس تلاوت اکولے شے دا قرنگی درود شریف ام ویلے شے نو درود شریف پچا بندہ وے ما کسو کولاری روانی یا یوزے کے ملاستی پروتی درود شریف ویلے شے یو حدیث پاک کی رادی یو صحابی دعا ہوئے او نیتی مخ کی درود ہوئے نرستو یو بل صحابی راغی اغلا اول دا اللہ حمد ہوئے بے درود شریف ہوئے بے دعا اکلا دا غینا پس نبی علیہ السلام آواز ورکو وی رستم ور پس درود شریف ہوایا دا دعا بدا اللہ قبول کی نو دا دعا نا مخ کے دا اللہ حمد او درود شریف او دا دعا نا رستو چی سوک درود شریف ہوئے نو پروردگار دعا قبل ہے مثال دا درود شریف رونو دا دے لکا یو سلی بیٹری دے والتا ونیسی نو دا دیوال پا بیٹ ریسا خدا آگے اگا عکس و رانا دا پا دی مخوا پس را پرو دی فیدے دی ترس دا قرنگی رونو دا درود شریف فیدا دا انسان تا پخپل رسی سمرا کی درود شریف وے نو فیدا بیتا ترس او زخو اکثر دا یو خبر اکم زویم دا درود شریف دا دینا غٹا فیدا بلا نشتا سوابونا خو پا کلیر دی پا پا یو دی پریدو چستا استا دا پلار نوم دا پیغمبر علیہ السلام مخ کی غشت لکی قرآن حکیم کے اللہ تعالیٰ فرمائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی گورا دا یو پیغمبر متعلق دا سے ندی راغلے چی زم دا سے کو موتا سم دا سے ہوکے او دا حضور پاک متعلق راغلے وی اللہ دا اللہ فرشتے دا دعا دا ٹول پا نبی علیہ السلام درود ہوئے یا ایوہ الذین آمنو اے دی ایمان خاوندانو صلوا علیہ وسلموا تسلیما, وی تاسم پی درود شریف وای او سلام پی واچو. نو اللہ پی درود وای, دا اللہ درود سدی برکتونه نازلول دی, او دا فرشتو دریس درود سدی اغي ولا الله نه خیر غواړي, او دا مسلمان درود سدی دا مطلب دی چې الله رحمت پی نازل کی, خدای برکتونه پی نازل کی. دا مانځه نه پس, دا بانک نه پس چې دا دعا ویل کیږي, اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه, آت محمدا الوسيله والفضيله, وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نبی علیہ السلام فرمائے کہ سوک دا بانگ نپس وی دا دی سلی سفارش دا قیامت پر ما واجب دی, خام بخا سفارش پکو. درونو ما در توی چی پا مونگ دا حضور پاک مبارک دیر لوی احسان دی, خدای پاک دی مونگ دا شکری توفیق رای, یو بدا آگوی پا نقش قدم زو او عمل ببکو, او دویم درود شریف دیر وای. زناناو تا موای چی درود شریف وی, زنانا پا عمل کی تکلی خودین و در رسول پکر, او پا خپلم درود شریف وای. مونگ دا خلی پا دا غیبت ستر اکلی, سوک دا یو بد او سوک دا بل بد, گنام گناو گتلا, مسلمانانو سر اختلاف پیدا شو, دشمنی پی دشمنی جوڑا شو. نوولی دا خلی بیزای پا غیبت او پا کنزل او پا چغلی استعمالی, دا اللہ دا نبی علیہ السلام درود شریف وولی نو. نو بیزای خبر کول, بیزای گپ شپ لگول, او غیبت کول, او دبل بد ویل, او خپل خویل, د دې په ځای د حضور پاک درود شریف وایه, په دې باندې الله تعالی ډېر لوی خیر درکی, او ډېر لوی برکت بدل رب العالمین درکی. دو کې چې الله تعالی زمون په جبا د خپل محبوب حبیب درود جاری کی, او زمون په جبا الله ذکر جاری کی, او خدای پاک زمون دا جبا د غیبت نو, د چغلو, د حسدونو, او د کنزلو نه محفوظ وساتي. رب العالمین من پا آخرت کی دا حضور پاک مبارک مرگری کی, اللہ دا آغی دا مبارک لاس دا حوز کوثر و بمنصیب کی, دا آغی دا جنڈی لادم جنت تبوت لے کی. خدای چی آغی دا امت تسو نفید رسول دا, اللہ دا آغی والا پا دو چندو اجرون و ثوابون و نیکی و برکتون و رحمتون ورکی, او منگ دا آغی دا شفاعت اہل و گردیں, کسو بیماران اللہ شفا والا ورکی, کسو قرداران قردون اخلاص کے, دا منگ دا حلال و رزق نصیب کی. پرون دلته یو مړی شوی دی قطمین خیلو کندی کې, زه خو نوم زمونږ د محمد خان دیرور وفات شوی دی, زه نوم زه بیګا ناوخته راغلی مروستو خبر شو. دعا وته وکړئ چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي, او دغه لوی سفر رب العالمین د خیر او د خوشحالو کې, الله یې وارثان له صبر ورکړي. او نن یو زنانه غالبا د مقبوله جي صاحب خور وفات شوی دی, زمونږ د جمعې منزله مستقل راځي, هغې ته هم دعا وکړئ چې رب العالمین یې مغفرت نصیب کړي. خدای چې څومره مردگان وفات دي, الله د ټولو مغفرت نصیب کړي. خدای زمونږ او زمونږ د کشر کول کشرانو په سرونو د حیا او د پردو د ایمان صادر واچي. خدای زنانم د رسوای نه وساتي, او په سرونو پردې واچي د بے حیا نه وساتي. اخر وخت په خولې دا کلمه نه سپېږي, لا اله الا الله محمد رسول الله. ګران او محترم اوریدونکو, د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 334 نمبر کیسټ کې تاسو په محبت رسول او درود شریف پانے بیان ہو رہے تھے. ناصر خان کیسٹ ہاؤس کے دا ناصر خان او حیدر خان سر ملاوی گی دا کیسٹ بتا سو تھا الجمعیت اکیڈمی اینڈ ریکارڈنگ سنٹر محلہ ساخیل ضیا مارکیٹ نیو روڈ منگور سوات کی دا قاری محمد اقبال سر ہر ساتھ ملاوی گی.